sam te samo jedno u smiraju dana. Bos onoga kad si prošla, vedra nasmejana. Bos onoga kad si prošla, vedra nasmejana. Bos onoga mila moja, imena ja ne znam toga. Samo mašta, a ljubav su cveta. Odal ću te opet svesti i ovoga leta. Odal ću te opet svesti i ovoga leta. Bos onoga, mila moja, imena ja ne znam koga, al moje srce tebe traži. Da još jednom vidim osmeh u tvojim očima, da još jednom vidim osmeh u tvojim očima. Bos onoga.